ukąszenie chowadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 czerwca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nauczyciel, na którego zajęciach zasłabł i zmarł student, został zawieszony na początek o decyzjach po tragedii Wojskowej Akademii Technicznej. Nie wiadomo, kiedy zostanie przesłuchana kobieta, która doprowadziła do wypadku w okolicach Torunia. Zginęło dziecko, a kolejne jest ranne. Za chwilę też o trwających obchodach Dnia Pamięci Ofiar niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych. Zawieszono nauczyciela, na którego zajęciach zasłabł, a później zmarł student Wojskowej Akademii Technicznej. Do tragedii doszło we wtorek. Studenci biegali 10 kilometrów podczas upału. Chłopak najpierw zemdlał, później zapadł w śpiączkę, a dzień później zmarł w szpitalu. Przytomność straciło też dwóch innych podchorążych. Wszyscy ćwiczyli w pełnym rynsztunku. Wykładowca został odsunięty od prowadzenia zajęć. Do czasu wyjaśnienia sprawy pozostaje do dyspozycji prokuratury. Mogę dodać, że marszobieg został zawieszony. To Ewa Jankiewicz z Wojskowej Akademii Technicznej. Śledztwo w tej sprawie wszczęła zarówno prokuratura, jak i żandarmeria wojskowa. Prowadzone jest pod kątem niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego oraz nieumyślnego spowodowania śmierci. Grozi za to do 5 lat więzienia. Śledczy zabezpieczyli dokumentację medyczną, przesłuchali świadków. Dzisiaj ma być też przeprowadzona sekcja zwłok studenta. Po pijanemu i prawdopodobnie po narkotykach samochód prowadziła kobieta, która w nocy miała wypadek w miejscowości Steklinek pod Toruniem. Zginęło 2-letnie dziecko, a 3-letnie jest ranne. Policjantów zaniepokoiło zachowanie kierowcy, który włączał i wyłączał światła mijania, a następnie zaczął jechać od prawej do lewej strony jezdni. Policjanci dali kierowcy znak do zatrzymania. Dawali sygnały zarówno dźwiękowe, jak i świetlne. Niestety kierowca nie zatrzymał się i zamiast tego przyspieszył i zaczął oddalać się z bardzo dużą prędkością. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów auto wypadło z drogi i dachowało. 25-latka jest w szpitalu. Nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie przesłuchana. A teraz podsumowanie egzaminu. W 8 klasach i gimnazjach uczniowie pisali je w kwietniu, a od 10 każdy już w internecie może sprawdzić swój wynik. Jak poszło, to wie Martyna Szymczakowska. Minister edukacji Dariusz Piątkowski powiedział krótko. Z takich wstępnych informacji zebranych z całego kraju wynika, że te egzaminy poszły po prostu dobrze. Średnie wyniki egzaminów podał dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. W przypadku egzaminu gimnazjalnego średni wynik z języka polskiego 63%, z matematyki 43%, język angielski na poziomie podstawowym 68%. Jeśli chodzi o egzamin ósmoklasisty, język polski 63%, matematyka 45%, język angielski 59%. Potwierdziła się tendencja, że polscy uczniowie najlepiej radzą sobie z językami obcymi, a najsłabiej z matematyką. W przypadku egzaminu gimnazjalnego ponad 1000 osób uzyskało ze wszystkich przedmiotów wyniki między 90 a 100%, a wśród ósmoklasistów ta liczba była 6-krotnie wyższa. Zaświadczenie o wynikach uczniowie otrzymają w środę wraz z zakończeniem roku szkolnego. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Trwają obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady. Przed godziną byli więźniowie obozów, złożyli kwiaty przy grobie nieznanego żołnierza w Warszawie. Za godzinę rusza z kolei uroczystość w Muzeum Więzienia Pawiak. Stanisław Zalewski, który był w Auschwitz, wspomina, że więźniowie byli zmuszani do nieludzkiej pracy. Zagłada ludzi następowała poprzez wyniszczającą pracę. Jak dostałem się do Auschwitz-Birkenau i ja jako 18-letni chłopiec musiałem dźwigać materiały budowlane, w tym worki cementu, które ważyły 50 kg. Jak się ktoś ociągał, to dostawał kijem, a jak upadł, to już właściwie nie mógł się podnieść. 14 czerwca upamiętniana jest rocznica przebycia pierwszego masowego transportu więźniów do niemieckiego obozu Auschwitz. Polskie Radio włącza się w pomoc dla Stana Borysa. W najbliższy poniedziałek o 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie będzie specjalny koncert charytatywny na rzecz artysty, który po udarze potrzebuje długiej i kosztownej rehabilitacji, mówi Piotr Nagłowski, dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia.

O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie Lokomotiv. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że Lokomotiv jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotiv, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Witamy Państwa. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz i Łukasz Szwed. Wspominkowo i nowocześnie to motto dzisiejszej audycji. Wspomnimy artystów związanych z radiową Trójką, którzy przyszli na świat, bądź też niestety odeszli w czerwcu, oraz porozmawiamy o festiwalu, który odbywa się właśnie w Warszawie, o festiwalu improwizacji. Serdecznie Państwa zapraszam. Akademia Rozrywki. Szczegóły spraw codziennych się zagrzebiesz, tracąc dobry punkt widzenia na samokształt. To po krótkim czasie sam dokładnie nie wiesz, czy to życie jest, czy przysłowiowa szopka. Te szczegóły cię po prostu denerwują, a z tych nerwów to zawały masz i stresy. Chodzi o to, by globalnie umieć sprawę całą ująć. Chodzi o to, by nie czepiać, lecz cieszyć. Generalnie rzecz biorąc, jest wszystko w porządku. Człowiek żyje, zarabia, wydaje pieniądze, zaspokaja potrzeby, najważniejsze, najprostsze, a czasami i szalone żądze. Generalnie rzecz biorąc, mamy fajnych sąsiadów, zawsze liczy się racja ogółu. Trzeba tylko dostrzegać ów całokształt układów i nie czepiać się drobnych szczegółów. Jest to wielka zdolność patrzeć syntetycznie, dialektyczne racje mając wciąż na oku. Pogląd i rozsądek mieć na linii stycznej. Nielogiczne to lecz daje święty spokój. Jak świat światem, zawsze w całym były dziury, ale dziurę zawsze można obejść bokiem. Taki chropowaty księżyc ma kształt całkiem schludnej kuli, gdy się spojrzy nań życzliwym gołym okiem. Generalnie rzecz biorąc, idziemy do przodu drogą prostą, idziemy choć nie autostradą. Nie szukajmy w drobiazgach do zmartwień powodu, drobiazgowość w dniu dzisiejszym jest wadą. Generalnie rzecz biorąc, nie są ważne detale, grunt by zdrowy był w całości dołów. Choć wiadomo, że życie generalnie rzecz biorąc, jest to suma istotnych szczegółów. Jerzy Skoczylas i Jan Kaczmarek, jako urodzony w czerwcu, generalnie rzecz biorąc, mamy dla Państwa również zaproszenia na jutrzejszy koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. O 19:00 zagrają Kwiatkowski Bank, laureaci najlepszych przeglądów kabaretowych w kraju. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek, zostało dosłownie kilka zaproszeń. A naszym gościem jest Agnieszka Matan. Dzień dobry. Dzień dobry. Jedna z organizatorek Warsaw Improv Festival. Dodam, że jest to już trzecia edycja tego wydarzenia. Jesteśmy właśnie na półmetku. Festiwal rozpoczął się w poniedziałek, kończy się w niedzielę. Trzecia edycja to znaczy, że w impro ma się w Polsce dobrze. Tak, tak. Impro naprawdę ma się w Polsce dobrze i dobrze ma się w Warszawie. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się trzeci raz organizować festiwal. Mam nadzieję na czwartą edycję też. To jest duży festiwal międzynarodowy. Tak, to jest dosyć spory festiwal. Występuje na nim dużo grup z Polski, ale również goście z zagranicy, ze Stanów Zjednoczonych, z Rumunii. Mamy w tym roku wyjątkowo dużą reprezentację z Berlina. Aż trzy grupy do nas przyjechały. Czy można powiedzieć, że to są najlepsi wykonawcy impro na świecie w tym momencie? Udało wam się ściągnąć najlepszych? Przygotowując się do festiwalu, bardzo tak skrupulatnie wybieramy grupy, które mają tutaj wystąpić. Też bazujemy na naszych doświadczeniach, podróżach i grupach, które zobaczyliśmy, albo na poleceniach innych, którzy spotkali kogoś na warsztatach, mieli okazję być w Stanach Zjednoczonych na warsztatach, albo ktoś był w Australii. To jest jednak imponujące. Ludzie jeżdżą, oglądają różnego rodzaju komedie i staramy się wybierać najlepszych. Część spektakli jest po angielsku. To nie jest problemem dla warszawskiej publiczności? jakbym miała policzyć tak procentowo, to jest jakaś 1/4 spektakli jest po angielsku, więc to nie jest duża część anglojęzyczna. I absolutnie te spektakle, nawet dla osób, które średnio mówią po angielsku, są zrozumiałe, bo oprócz słów są jeszcze emocje, gesty, różne formaty, które mają grupy improwizowane, więc nawet fajnie tak ze względu na energię poglądać tych, co mówią po angielsku. No i poćwiczyć język. To też. A skąd się bierze fundusze na taki festiwal? A dziękuję za to pytanie, bo rzadko mam okazję opowiedzieć w czasie różnych wywiadów. Dostaliśmy wsparcie od Urzędu Miasta oraz od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czyli nie jesteście już takim undergroundem jak jeszcze parę lat temu? Nie. Udało nam się dostać dotacje, plus staramy się tak zorganizować festiwal, żeby były też sprzedane bilety, więc część jest dotowana, a część jest po prostu zarobiona przez nas. A powiedz, gdzie odbywa się festiwal, w jakich miejscach w Warszawie? Festiwal od wczoraj, bo już działają teraz dwie sceny. Scena główna odbywa się w Kinie Muranów, a mała scena po 22 odbywa się w Resorcie Komedii. Są jeszcze bilety, bo jesteśmy na półmetku, jak już wspomnieliśmy. Zostało jeszcze trochę biletów. Zostały bilety, każdy wieczór na scenie głównej jest biletowany. W Resorcie Komedii są spektakle bezpłatne, więc można przyjść, jeżeli tylko będzie miejsce, to każdy może wejść. Natomiast w Kinie Muranów każdy wieczór ma dwie części. Na każdy można kupić bilet. Faktycznie na dzisiaj i na jutro są już bilety wyprzedane. Zostały jeszcze bilety na jutro na 20 i na niedzielę. Więc zapraszamy serdecznie tak. W niedzielę. Albo jutro o 20. A powiedz, kogo do tej pory zobaczyliśmy z ciekawszych wykonawców sceny impro? Oczywiście to pytanie jest trochę podstępne, bo dla mnie wszystkie osoby, które i wszystkie grupy, które występują, są bardzo ciekawe. Natomiast my wybieraliśmy te grupy pewnym kluczem. Naprawdę grup i teatrów improwizacji jest bardzo dużo w tym momencie w Polsce. W Warszawie jest około 40 grup. 40 grup? Nie, trudno mi jest nawet powiedzieć, ile jest w całej Polsce, bo oszukałabym, nie mam dokładnych danych. To duży ruch zupełnie poza mediami mainstreamowymi, tak, prawda? Tak. Underground, można powiedzieć, jak hip-hop jeszcze niedawno. Tak, żyjemy sobie w podziemiu, funkcjonujemy na komediowych scenach, które są też często w piwnicach i są podziemnymi scenami, ale nie ma się co nas bać, łatwo do nas dotrzeć, bilety nie są drogie, zawsze można przyjść i wpaść na spektakl improwizowany. Natomiast bardzo nam zależy, by w czasie takiego festiwalu pokazać różnorodność, żeby wybrać grupy, które mają jakiś oryginalny styl, mają oryginalną formę, jak grają, bo też każdy gra w inny sposób. Są musicale improwizowane, dlatego w zeszłym, na przykład, jeżeli chodzi o spektakle, które były do tej pory, no to jesteśmy bardzo zadowoleni z wczorajszego wieczoru w Kinie Muranów. Zagrali nasi zagraniczni goście, dwa duety. Fińsko-amerykański Crocodile Pose i amerykański duet z Los Angeles Orange Tuxedo. Natomiast później była część polska i można było wysłuchać audycji radiowej improwizowanej, obejrzeć jak improwizator gra z aktorem, który nie improwizuje, tylko gra swoją rolę, jedną z wielu, które sobie wybiera z ról teatralnych. Piotr Sikora, który był również Z Oskarem Hammerskim. Wspaniała rzecz, czyli musical folklorystyczny, improwizowany Baby. Wczoraj zagrał. Tam akompaniuje zespół ludowy, tak? Tak, zespół ludowy Stara Śpiewka śpiewa ludowe piosenki, a improwizatorki zainspirowane tymi piosenkami grają sceny i też same śpiewają już improwizując. Ale trochę mi się nie zgrywa zespół ludowy i improwizacja coś z przeszłości i coś z przyszłości. Czy to nie jest granat, który jest niebezpieczny? Absolutnie nie. W ogóle to jest piękne, jak improwizacja się łączy z innymi dziedzinami sztuki i wspaniale, jakby no, improwizacja też jest oprócz teatrze, jest we wszystkich innych dziedzinach. Natomiast połączenie sztuki komediowej, jaką jest improwizacja, z muzyką na przykład, jest fenomenalnym połączeniem. To naprawdę robi ogromne wrażenie i bardzo angażuje publiczność. Dlatego wydaje mi się, że tak dużo jest teraz spektakli muzycznych improwizowanych u nas na festiwalu. Musical improwizowany z Wrocławia, The Musical, Cinema Disco, którzy śpiewają. To są wszystko grupy, czyli to które już są nurty w improwizacji osobne, tak? To są akurat nazwy grup. Formaty. Ale nazwy grup impro. Natomiast formatem jest po prostu improwizowanie piosenek.

Oczywiście najchętniej odpowiedziałabym, że na wszystko. Zwróciłabym Państwa uwagę na pewno na to, co się będzie działo jutro, czyli w sobotę w kinie Muranów, ponieważ po raz pierwszy w historii naszego, no nie jakoś specjalnie starego festiwalu, organizujemy konkurs. Konkurs formatów. No właśnie. Jest jury. Będzie można wygrać, grupa, która wygra, dostanie nagrodę w wysokości 2000 zł. Więc jest o co walczyć też. I poprosiliśmy artystów, komików, żeby się zastanowili, czy chcieliby wziąć udział w takim konkursie i czy chcieliby zaproponować widowni oraz oraz jury, które będzie ich oceniać, nowy format. Nowy w ogóle jakiś sposób na scenie grania improwizacji, grania spektaklu komediowego. I zgłosiły się do nas różne grupy. Wystąpią 4 grupy. Mhm. Wystąpią 2 warszawskie grupy. Będzie to grupa Arnold i grupa Impy. To będą grupy z Warszawy. Będzie grupa musicalowa z Berlina, Roller Coasters. Mhm. I będzie grupa, i tutaj mam zawsze problem z ich nazwą, Christiophons. Christiophons to jest grupa z Wrocławia. Chrześcijanie z telefonami. Na przykład. I każdy z nich będzie miał 25 minut, żeby zaprezentować swój format sceniczny. Może powiedziałabym w ogóle też, żeby się tego nie obawiać, co to znaczy format sceniczny. No, bo spektakl improwizowany absolutnie ma taką klasyczną formułę. Jest widownia, są komicy na scenie, przy czym samo założenie, że gra się spektakl, który jest bez scenariusza, bez przygotowanych ról, bez planu, w ogóle od razu bardziej angażuje osoby, które oglądają taki spektakl. Jako widzowie kibicujemy ludziom, którzy są na scenie, żeby oni strzyli te historie, patrzymy, jak oni walczą, jak oni wymyślają i robią to na różne sposoby. Ale można to robić po prostu w różnych formach. To może być duet, który będzie grał przez godzinę. To może być grupa, która ma kilkanaście osób i będzie grała razem, zmieniając się. To może być musical improwizowany, kiedy ludzie śpiewają piosenki. Więc formatów jest naprawdę bardzo dużo, ale wszystko ma tę samą bazę. Czyli spektakl jest wymyślany na oczach publiczności. A publiczność bierze w tym udział? Tak. Publiczność absolutnie jest na przykład pytana o słowa inspiracji. Czasami od publiczności bierze się całą historię, ale też ludzie są bezpieczni, nikt nie jest wyciągany na scenę specjalnie, nie ma żadnego, nie ma się co wstydzić, nic wbrew niczyjej woli tam się nie wydarza. A powiedz, czy jest coś takiego jak polska szkoła impro? Jakaś polska specyfika w tej dziedzinie? To jest bardzo ciekawe pytanie. Mamy oczywiście kilka takich jednostek edukacyjnych. Ja reprezentuję szkołę impro, która uczy w Warszawie, ale nie jest to jedyna szkoła improwizacji w Polsce. Porównując się do miejsca, z którego w ogóle się wywodzimy i uczyliśmy się tam, czyli do Stanów Zjednoczonych, no na pewno my nie mamy w sobie tyle radości. Nie mamy w sobie, u nas jest więcej sarkazmu, u nas jest więcej takiego dystansu do rzeczywistości i innych na pewno problemów i tematów społecznych, które mogą się pojawiać w spektaklach komediowych. Nie mamy w sobie, musimy to dopiero taką radość, entuzjazm, uśmiech wykrzesać i ją pielęgnować i się tego uczyć, żebyśmy byli tacy energetyczni na scenie. Bo co to, mają Amerykanie? Bo to musi być energetyczne, to nie to może być energetyczne. To musi być energetyczne, to musi, jakby, musimy jako improwizatorzy dać sobie energię na scenie i wsparcie i pomysły, więc musimy być tacy naładowani. I też chcemy to ofiarować publiczności, więc bardzo Państwu polecam, bo jak się pójdzie na taki spektakl improwizowany, to zwłaszcza pierwszy raz, jak jest się na takim wydarzeniu, to może naprawdę no wybuchnąć głowa po prostu. Proszę Państwa, tak. Nie ma się czego bać. Tak. To jest naprawdę fajne. To jest bardzo fajne. I piękna rzecz, którą powiedziałaś mi przed audycją, że osoby na scenie się wspierają. Tak. Tam nie ma konkursu ego, tam nie ma popisów. To jest kolektyw. To jest absolutny kolektyw, więc też się przyjemnie to ogląda, patrząc na ludzi, którzy ze sobą naprawdę współpracują i sobie pomagają. Nie ma takiej możliwości w impro. Jeżeli ja miałabym problem ze swoim ego, a jednocześnie też byłabym bardzo zdolną osobą, która rzuca żartami cały czas, to i nie zwracała uwagi na swoich kolegów i koleżanki na scenie, to nie byliby w stanie ze mną grać. Improwizacja czyli polega na tym, interakcji. Że ty zaproponujesz coś, a ja to usłyszę i dodam coś do tego. Potem ty to usłyszysz i ty dodasz do tego, co już jest. No właśnie, dokładnie. I budujemy razem. A powiedz, ile osób już przewinęło się przez tę pierwszą część festiwalu? Masz już jakieś podsumowania? O rany, bardzo trudno mi powiedzieć, ponieważ mamy właśnie małą scenę w resorcie komedii, która działa od poniedziałku. No to myślę, że i też przyjechali do nas nasi stali goście, którzy występują na scenie, więc oni są przez cały festiwal oraz posiadacze karnetów na przykład. Ale w tym momencie no to jest już tak, myślę, z 200-300 osób na pewno odwiedziło festiwal. A powiedz, czy polska scena improwizacji, polskie zespoły, grupy są zapraszane za granicę? Jesteśmy na poziomie? Jesteśmy liczącym się graczem w tej grze? Ja w ogóle bym chętnie tak starała się i też zachęcam wszystkich twórców do tego, żeby w ogóle nie mieć takiego poczucia, czy my jesteśmy tacy sami, jak ludzie na zachodzie na przykład, albo na wschodzie, albo na południu, czy gdziekolwiek. Na pewno sztuka improwizacji w Polsce jest młodsza w porównaniu do Stanów Zjednoczonych, w których ma kilkadziesiąt lat. Ale może coś świeżego w porównaniu do Europy, wnieść, właśnie, o to chodzi. W porównaniu do Europy, gdzie są takie silne ośrodki improwizacji, w Barcelonie, w Skandynawii, gdzie to już trwa no minimum 20 parę 30 lat, to my jesteśmy najmłodsi, ale strasznie nakręceni. Straszliwie nakręceni. Entuzjastyczni. I to nam się udało wykrzesać. W każdym mieście jest teraz naprawdę dużo grup. One jeżdżą po świecie, jeżdżą, jakby są festiwale też w innych częściach Polski. I na pewno jest tak, że mamy dużo nowych pomysłów. Mamy taką świeżość, bo... No to może to jest właśnie ta polska szkoła, ten nasz wkład. Mamy dużo świeżości i takiej determinacji. Bardzo ludziom się chce uczyć, chodzić na warsztaty, doszkalać się, zdobywać nowe inspiracje, oglądać. I to jest bardzo imponujące. Czyli jeśli ktoś potrzebuje jakiegoś świeżego powiewu, to improwizacja jest dla niego. Bardzo, naprawdę. Ja mam takie powiedzonko swoje, że jest jak butla z tlenem. Jak trochę czujesz, że tak ci jest duszno w rzeczywistości, to sobie możesz wziąć głęboki oddech. Dobrze, posłuchajmy teraz Piotr Franceski, urodzony w czerwcu, Spowiedź Kretyna oraz sketch Andrzeja Zakrzewskiego. To samo, ale nie tak samo. Andrzeja Zakrzewskiego już nie ma wśród nas, ale pozostaje jego dorobek. Moja matka była ni stąd, ni zowąd, mój ojciec podobny do świni. Potem matka poszła szur-szur do kliniki i urodziła mnie w noc majową. A księżyc był jak cholera, ojciec po 8 likierach. I nagle żelazko spadło mi na głowę i tak się zaczęło, madam. Refren. Oto jest spowiedź kretyna, życie kretyna to łza. Któraż pokocha dziewczyna, takiego kretyna jak ja. Któraż pokocha rudego, kretyna infernalnego. W ręku mam róże i uszy za duże, a w sercu moniuszko mi gra. Druga strofa. Mijają epoki, lecz słota jest ciągle pierońska, więc męczą mnie polonokoki i niemoc jagiellońska. A może przy frunie serafin, serafin ten fruwać potrafi. Na dnie serca mego ja wierzę, ach, w niebo, bo mnie jest kretyn, madam. Refren. O, to jest spowiedź kretyna, życie kretyna to łza. Któraż pokocha dziewczyna, takiego kretyna jak ja. Któraż pokocha rudego, kretyna infernalnego. W ręku mam róże i uszy za duże, a w sercu moniuszko mi gra. Trzecia strona. Zakochałem się raz w staruszce, co miała kanapę pluszową. Siedziałem jak kot przy jej nóżce, a było to w noc majową. Lecz nagle się coś urwało, staruszce się odwiedziało. I znowu żelazko spadło mi na głowę i tak się skończyło, madam. Refren, chór. Oto jest spowiedź. Życie kretyna to łza. Któraż pokocha dziewczyna, takiego kretyna jak ja. Która... W tych dniach nakładem Państwowego Wydawnictwa Naukowego ukazał się słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów. W naszym studiu wybitna znawczyni przedmiotu, autorka rozprawy naukowej zatytułowanej Nie tylko na K i na H, profesor Krystyna K., która recenzowała pierwsze próbne wydanie słownika polskich przekleństw i wulgaryzmów. Witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu. I od razu na wstępie małe sprostowanie. Tę pracę, ten słownik nie recenzowałam ja, ale ulica. Moje zadanie polegało jedynie na tym, żeby porównać zgodność haseł występujących w słowniku z wyrazami i obelgami słyszanymi na co dzień na ulicy, w sklepie, w telewizji. No i jak wypadło to porównanie? Bardzo korzystnie dla słownika. Znalazłam tam parę wyrazów, których dotychczas nie znałam. A może jakiś przykład? Proszę bardzo. Weźmy określenie borsuczyć. Borsuczyć. Tak. Jest to czasownik określający czynność skądinąd przyjemną, ale zarazem bardzo prywatną. Ma też oczywiście inne zastosowania. Możemy na przykład użyć go dla określenia złego wystąpienia jakiegoś mówcy w takim choćby kontekście. Borsuczy już od godziny i nic z tego nie wynika. Tym słowem także możemy odganiać wyjątkowo nachalnego natręta. Odborsucz się. Albo wyrazić swoją dezaprobatę dla kogoś. A ja cię borsuczę. Tak, tak. A pani sama często używa słów wulgarnych, obelżywych, czy powiedzmy przekleństw? Przyznam, że do czasu ukazania się słownika, a także po napisaniu mojej rozprawy zatytułowanej Nie tylko na K i na H, bluzgałam, tak jak wszyscy, używając na co dzień dwóch rzeczowników i jednego czasownika. Teraz, proszę pana, zrozumiałam, że łatwo można w tym zakresie zwiększyć swoje możliwości wyrazu. Tak, rozumiem, rozumiem. Czyli jak wpadnie pani niespodziewanie, albo lepiej wdepnie pani niespodziewanie w coś wyjątkowo paskudnego, nie krzyczy pani tradycyjnie orzesz. Tylko jak? Oczywiście, że nie w takich i podobnej sytuacji. Staram się być oryginalną i mówię strona 12, hasło trzecie od góry, to znaczy dokładnie to samo, ale nie tak samo, prawda? A czy nie boję się pani opinii, że wydanie oficjalnie słownika polskich przekleństw i wulgaryzmów prowadzić może do jeszcze większego schamienia naszego społeczeństwa? No, do szerszego upowszechnienia słów uznanych za wulgarne i niecenzuralne? Do demoralizacji dzieci i młodzieży. Absolutnie nie. Powiem więcej. Ktoś, kto tak myśli, jest dla mnie złamanym. Strona 30, hasło 17. Albo jak ktoś woli, zwykłym. Strona 250, hasło 12. No tak, tak, ja całkowicie się z panią zgadzam. Dla mnie oni wszyscy są strona 32, hasło 9. I co najwyżej mogą nam strona 111, hasło 3. I dlatego, jeśli ktoś zobaczy, czy na murach napis strona 7, hasło 4, to niech nie myśli, że to jest prawidłowa pisownia, bo poprawnie napisany ten wyraz znajdziemy na stronie 19, hasło 6 od góry. Życzę państwu ciekawej lektury. Przypomnę, że rozmawiamy z Agnieszką Matan, improwizatorką, stand-uperką i współorganizatorką Warsaw Improv Festival. No właśnie, jesteś też artystką sceniczną, można powiedzieć. Tak. Improwizatorką bardziej czy bardziej stand-uperką? Stanowczo improwizatorką. Improwizatorką. I jesteś też osobą aktywizującą kobiety do działań scenicznych. Robisz coś takiego, co się nazywa open mic, czyli otwarty mikrofon. Coś takiego się wydarzy w środę najbliższą w resorcie komedii. Tak. To proszę opowiedz. Tak, od 2 lat prowadzę taką inicjatywę, która bazuje na takim bardzo standardowej formule, na takiej bardzo standardowej formule otwartej sceny, że każdy może się zgłosić i przez 5 minut wykorzystać je tak, jak ma, na co ma ochotę, opowiadać żarty, robić stand-up, siać piosenki. Ale ponieważ jak chodzę na open mic'i komediowe, to tam jest bardzo, bardzo mało kobiet. Pomyślałam sobie, jak to jest możliwe. Nie jestem w stanie odpowiedzieć sobie, oczywiście no znam odpowiedzi, ale jednak mimo wszystko trudno mi sobie wyobrazić, że w tym momencie kobiety mają jakieś jakby trudności z tym, żeby się zgłosić na taki open mic. I pomyślałam sobie, jakby to było, gdyby na scenie były same kobiety. Gdyby zrobić taki wieczór, gdzie występują tylko artystki. I tak zrobiłam. Mam nadzieję, że nie będę musiała go prowadzić przez najbliższe 50 lat, tylko już niedługo zmienimy formułę i nie będzie to ważne, czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną. Ale na razie traktuję to jako taką scenę, na której można postawić pierwsze kroki. Aczkolwiek nie jest to specjalna scena, dlatego, bo są kobiety, więc jest, nie wiem, lepsza atmosfera, albo jesteśmy delikatniejsi. Nie ma agresji. Nie ma agresji. W ogóle nie ma agresji u nas w resorcie komedii, bo jesteśmy normalnymi, wrażliwymi ludźmi. Mm-hmm. Ale jest to dla mnie ważne, bo dzięki tej inicjatywie naprawdę wiele kobiet w ogóle odważyło się przyjść i zgłosić na takie wydarzenie i spróbować się w komediowym monologu. I naprawdę z każdą edycją to są coraz lepszej jakości występy. I ja bardzo kibicuję tym dziewczynom, kobietom, bo to jest imponujące w ogóle. One siedzą normalnie w pracy, rzadko korzystają z takich alternatywnych scen. Zwyczajne osoby, które pracują w różnych biurach, w miejscach. Drogie panie, jeśli macie jakieś ciekawe pomysły, zapraszamy w środę, nie wiem, czy się załapiecie. I tam się jakieś eliminacje odbywają? Czy? Tak, właśnie, bo mówiłam bardzo długo poprzednie zdanie i sama zgubiłam wątek, więc ja chciałam powiedzieć, że to nie jest nic wyjątkowego pod takim względem, że każdy może się sprawdzić, każda kobieta, która przyjdzie, sprawdza swoje umiejętności. Jeżeli to nie będzie ciekawe albo będzie nudne, to po prostu publiczność się nie będzie dobrze bawić. Jak jest ciekawe i jest dobrze zrobione, to publiczność wtedy szaleje. Nic nikomu nie grozi, atmosfera jest bardzo przyjemna i przyjacielska. Eliminacji nie było, zawsze to są zgłoszenia. Kto pierwszy, ten lepszy. Mhm. Teraz już mamy pełną listę i lista jest zamknięta. Czy któraś z uczestniczek wybiła się, zmieniła może swoje życie po uczestnictwie w twoim open micu? Ja aż takiej skuteczności nie mamy, ale cieszy mnie to, że występujące dziewczyny wracają, mają ochotę przychodzić na kolejne występy. Ludzie wracają, którzy już lubią te uczestniczki i czekają na ich kolejne historie, więc jest kilka osób, które są wyjątkowo lubione przez publiczność. I zawsze są też oczywiście nowe uczestniczki. Nie ma żadnej rywalizacji, nikt nie może niczego wygrać, to jest walka o nic i w ogóle to nie jest na poziomie rywalizacji. Zapraszamy także panów, proszę się nie bać, nikomu absolutnie, nic nie grozi. Absolutnie, tyle słuchamy panów. Czas, że raz zapraszam panów, panowie są tam bezpieczni, ale faktycznie jest to wydarzenie, na którym panowie słuchają pań. Wreszcie. Ja myślę, że to jest powszechne w każdym domu w Polsce. Mamy minutkę do końca. Agnieszko, chciałabyś jakoś podsumować? Jakby mogła podsumować, to oczywiście już powiedziałam to zdanie parę razy, ale ja naprawdę bardzo serdecznie państwa zapraszam. Teraz na festiwal, a jak nie zdążycie na festiwal, to nie myślcie sobie, o, w tym roku nie zdążyłam, pójdę za 10 lat, bo improwizacja w każdym mieście odbywa się prawie codziennie. U nas w resorcie komedii i można po prostu przyjść, to jest niezobowiązujące, to jest bardzo przyjemne, możecie trochę się tak oderwać od rzeczywistości i trochę poczuć się znowu jak dzieci, trochę poczuć taką radość, naprawdę. Agnieszko, bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Naszym gościem była Agnieszka Matan, a przed nami jeszcze felieton Krzysztofa Jaroszyńskiego, a na koniec dla rozładowania atmosfery Stanisław Sojka, Nie całuj mnie pierwsza. Dziękuję państwu bardzo. Fochy starego Jarochy. Co jakiś czas uporczywie chodzę do księgarni i coraz częściej wychodzę z pustymi rękami. I to nie dlatego, że książki, jak to się dawniej mówiło, wyszły. Nie, książki są. prawie wszystkie napisane przez panie. W tej sytuacji trudno się dziwić, że w ostatnich latach na 10 najczęściej nagradzanych polskich książek aż 7 napisały kobiety, a tylko jedną mężczyzna. I to nie jest tylko przewaga statystyczna. Być może prawda jest taka, że tylko panie piszą książki, bo tylko kobiety je czytają. Przyczyny tego mogą być dwie. Albo kobiety piszą, bo faceci książki nie tkną, albo wręcz przeciwnie, mężczyźni nie czytają książek napisanych przez kobiety. Trudno rozsądzić, ale wypada zauważyć, że książki pisane przez panie są jakieś takie trochę inne. Po prostu one mają zupełnie inną wrażliwość niż oni. I to nie jest pogląd seksistowski. A jeśli już, to raczej profeministyczny. Kobiety po prostu mają wrażliwość większą. I czasami zbyt wiele tej większej wrażliwości wlewają do tych książek. A z samej wrażliwości niełatwo skonstruować powieść, tak jak samym dopingiem trudno wygrać mecz. Tak to więc czytelnictwo traci facetów. Ale zastanówmy się, których. Na pewno nie kartoflanych królów, bo oni nigdy nie czytali i nie będą czytać. Nie, bo nie. Odejmijmy też tych 9 filologów, którzy czytają wszystko, co się drukuje. Przepadają zatem ci, którzy czasem by coś chętnie poczytali i nawet mają czym, tylko nie mają co. Potrzebują książek, które spowodują, że zabulgocze im testosteron. Ich bohater ma lecieć Black Hawkiem, wirnikiem do dołu, walcząc w kabinie z wściekłym afgańskim nożownikiem i mając za broń tylko pestkę od czeleśni, żeby w finale uratować Miss Universe przykutą do skały, oczywiście w Rio de Janeiro. Czyli papierowa wersja strzelanki komputerowej albo pan samochodzik dla dorosłych. Literatura taka zawiera minimalną dawkę wrażliwości i właściwie żaden wsad wartości literackich. Dlatego książki te nigdy nie znajdą się na żadnej liście pretendentów do prestiżowych nagród. I dokładnie z tego samego powodu ci mężczyźni je przeczytają. Bo dla nich to po prostu nie jest nudne. Chcą, żeby książka rozpaliła ich emocje. A oni akurat mają takie. Tymczasem oferuje im się obsypane nagrodami powieści, jak to jedna dziewczyna siedzi na peronie przez 300 stron i zastanawia się, czy wyznać siostrze, która być może nie jest jej siostrą, że zamierza rzucić chłopaka, który został emigrantem i ma chore płuca. Tego normalny facet nie tknie, choćby na skrzydełku książki był portret autorki nago, bo i tak się zdarza. Tę samą reakcję ma na popaprane skandynawskie kryminały, gdzie zgubiony w śnieżycy nietrzeźwy detektyw rozpacza, że żona mu się puściła, a samochód zepsuł. Męski czytelnik ma te same rozterki, tylko swoje. A panie taki kryminał łykną i jeszcze rzucą się na następne części. Wobec tej postawy krajowe kryminały piszą damy literatury, bo ta skandynawska zadymka je kręci, a stamtąd już niedaleko do tej ławeczki na peronie i strumienia wrażliwości. A finałowa bójka z mordercą? Niekoniecznie. Jak faceci się piorą, to może kręci panie w realu, ale nie w literaturze. Tu feministki literackie zasłonią się Agatą Christie. Zgoda, ale Agata to był facet. Sorry. W rezultacie dżentelmeni w księgarni czytają jedną, maxi dwie strony z oferowanych na rynku hitów miesiąca i odkładają na regał, na wszelki wypadek wycierając ślady linii papilarnych, bo może to był kryminał. I myślą czasami w duchu, czy tych wszystkich dzieł nie odesłać do Gdańska, żeby je spalili. Tak to mi brak, bardzo mi brak babci Ludwiki. Przed każdym zawałem stawiała kabałę, słuchała poważnej muzyki. Była wstydliwa, była wstydliwa, ach jakże, jakże, jakże mi jej brak. Dziadek mój czekał, wiosnę, lato, jesień, zimę. Wiosnę, lato, nim powiedziała tak. On czekał i czekał i widział ją we snach. A ty jesteś, a ty jesteś taka nowoczesna. I całuj mnie pierwsza, nie całuj mnie. Czasami powiedz coś do wiersza. Nie będę śmiał się, nie.